سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله، والآخر الله، والظاهر الله، والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. عزيز مؤمنين، أصيل مسلمين، bir Müslüman yeryüzünde ne ile vazifeli olduğunu bilmezse, insanların arasında neye memur olduğunu, ne ile mükellef bulunduğunu şuurunda ve idrakinde hissetmezse, tek kelimeyle yeryüzünde kendi imanını, itikadını, dini İslam'ı halinde, kavlinde, bütün harekatında temsil edemezse, yeryüzünde elbette büyük fesatlar, fitneler, tehlikeler zuhur edecek. Allahu Azimüşşan Celle Celaluhu aynen şöyle haber veriyor. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Ey kainata rahmet olarak gönderdiğim Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın ümmetleri, ümmeti Muhammed'e hitap ediyor. Cenab-ı Hakk'ın azametine bakın. Ve ümmeti Muhammed'in de şerefine, şanına bakın. Ey Muhammed'imin ümmeti, ümmetleri şeklinde hitap ediyor. Vellezine keferu, kafirler, tek kelimeyle. Allah'ı tanımayanlar, Allah'ın dinini kabul etmeyenler, Allah'ın kitabına rağbet etmeyenler, Habibullah'ı rehber kabul etmeyenler, dünyalarını ve her türlü harekat-ı beşeriyeyi Allah'ın iradesinin dışında kabul edenler, kafirler yani. Emir dinlemeyenler, yasak kabul etmeyenler, haram helal tanımayanlar, ibadet, itikad, amel kabul etmeyenler. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Bütün kafirler. Her tarafta, her yerde küfür, küfür milletleri tek bir çizgi ifade ederler. Hepsinin karakteri Allah'ın dinini, Allah'ın yolunu kabul etmemiş olmaları. Bunlar بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Allah-u Teala haber veriyor. Görüyorsunuz ki onlar birbirini müdafaa ediyorlar. Yeryüzündeki kafirler, dinsizler, imansızlar, komünistler birbirini müdafaa ediyorlar, birbirini destekliyorlar, birbirinin işlerini görüyorlar ve birbirlerine arka çıkıyorlar. Bazıhum evliya-u bad. Evliya demek birbirisinin mütevellisi, birbirinin destekçisi, birbirinin dostu, birbirinin şakşakçısı, birbirinin muhafazacısı gibi manalar şumulüne giriyor. Birbirlerini destekliyorlar. Bazıhum evliya-u bad. Ehli küfür bütün çeşitleriyle, şekilleriyle hepsi bir. Bütün kafirler birbirlerini tutuyorlar. Birbirlerini destekliyorlar. birbirlerine arka çıkıyorlar. Birbirlerine sımsıkı sarılıyorlar. Allah-u Teala haber veriyor efendiler. Halik-ı lem yezel haber veriyor. Şek ve şüphe yok tabi. Onun için bu noktaya dikkat edeceğiz. Ehli iman basiretle aleme bakacak. Basiretle bakacaksınız. Basiret demek iman ışığıyla, Kur'an ziyasıyla bakmak demektir. Basiret. Bir de basar var. Basar göz manasına. Basiret biraz daha derin ve ince bir mana ifade ediyor. Basar insanın kafa gözüyle bakması. Kafa gözü. İnsanın kafasındaki gözüne basar denir. Kur'an'la, imanla beslenmiş olan manevi ve kalp gözüne de basiret denir. Basiret. Kafa gözüyle bakmak kafi değil. Kalp gözüyle, Kur'an gözüyle, İslam gözüyle, iman gözüyle, Habibullah'ın gözüyle bakıldığı zaman her şey ayna gibi zuhur edecek. Basiret bakılırsa. Sen yeryüzüne bakarsan Allah-u Teala'nın beyan ettiği bu hükmün tecellisini göreceksin. Bütün kafirler birbirini destekliyor. Allah-u Teala böyle haber verince mutlaka doğru ve gerçek bir haber bu. Basiretle bakarsan göreceksin. En basit bir Kıbrıs meselesinde bütün kafirler birbirlerine destek oldular ve Müslüman Türk milletini katiyen kabul etmediler. İşte ispatı. İşte ispatı. Allah'ın dediği mutlak doğru çıkıyor. وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا وَمَنْ اَسْتَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. Söz ifade etmek bakımından Allah'tan daha doğru kim söyleyebilir? Evet. Bütün dünya küfür kazanıyla çalkalanıyor ve küfür her tarafta birbirine sahip çıkıyor, birbirini destekliyor, birbirine arka çıkıyor. İlahi haber bu. Şimdi neticeye geliyoruz. Şimdi neticeye geliyoruz. Efendiler. İlla tef'aluhu. Bakınız. İlla tef'aluhu. Eğer siz de kafirlerin birbirini desteklemesi gibi ehli iman, ehli İslam da aynı şeyi yapmaz, Müslümanlar birleşmezlerse, Müslümanlar birbirini desteklemezse, Müslümanlar Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın etrafında toplanmazsa, Kur'an'ın etrafında birleşmezse, siyasi partiler kanalıyla parça parça olursa, dedikodularla birbirini yıkarsa, o onun aleyhinde, o da onun bilmem nesinde olursa, dünya ile meşgul olur, dinini arka plana atarsa, genişliyor ayetin manası. Ve tek kelimeyle la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye tevhidin altında ittifak etmezlerse, birleşmezlerse, anlaşmazlarsa, birbirlerine yar ve destek olmazlarsa, tekün fitnetün fil ardı ve fesadün kebir. O Müslümanların birbirini çekiştirdiği memlekette siyasi parçalanmalarla birbirinin aleyhinde bulunan Müslümanların memleketinde tekün fitnetün fil ardı. O arzda, o memlekette öyle bir fitne zuhur edecek ki ve fesadün kebir, öyle büyük bir fesat meydana çıkacak ki oranın Müslümanları her şeylerini kaybedip esir olacaklar diyor. Ayet ilahiye bu. Vallahi ayettir bu. Bu kadar açık haber vermiştir Kur'an-ı Kerim efendiler. Siz ne yapıyorsunuz? Ne yapıyoruz biz? Neyin noktasındayız? Dikkat ediyor musunuz? hala bir takım sevdalar peşinde. Efendiler, her şeyden evvel dinimizi esas almak zorundayız. Din, sahabe-i kiramın aleyhim rıdvan, Allah'ın rızası eshab-ı kiramın üzerine olsun. Onlar gibi İslam'ın hakikatini ön plana almazsak, Müslümanlar birbirini sımsıkı tutmazsa, işte akıbeti Hazreti Allah haber veriyor. Celle Celaluhu. İslam'ın hakikati nedir? Biraz da oraya temas edelim. Efendiler, yeryüzünde her şeyin bir hakikati var, bir de sureti, şekli var. Bir hakikati, bir de şekli. Misal verelim. Şimdi bakıyorsunuz, plastikten çiçek yapıyorlar. Çiçek, plastik. Aynen şeklini vermiş. Bakıyorsunuz, aynen çiçek. Ama plastik. Tabii değil, suni, uydurma bir çiçek. Uydurma bir çiçek, plastikten. Şekil itibarıyla aynen çiçeğe benziyor ama zerre kadar kokusu yok. Bahçede, güneşin önünde, toprağın içindeki madenlerden ve maddelerden, pırıl pırıl akan sulardan, havalardan istifade ederek Allah'ın rengini, Allah'ın kudretini ortaya koyan hakiki çiçek ile plastik çiçek arasında uçurumlar kadar fark var. Birisi çiçeğin hakikati, öbürüsü sureti, şekli. Aynen bunun gibi eshab-ı kiram, sahabe-i kiram öyle Müslüman idiler ki, dinin hakikatine öyle sarılmışlardı ki, eshab-ı kiram aynen saksıdaki, tarladaki çiçeğin hakiki çiçek gibiydiler. Biz de sanki bugün plastikten yapılmış şekil itibarıyla çiçeğe benzeyen bir şekil içerisinde bulunuyoruz. Kokumuz yok ya, kokmuyor. Hiçbir kafir bizden korkmuyor. Müslümanlar kotlandı mı, ehli küfrün ödü patlaması lazım. Müslümanlar kotlandı mı, rahmetin, bereketin kokusu gelmesi lazım. Nerede Müslüman? Şekil Müslümanıyız biz. Hakiki Müslüman değiliz. Şimdi ispat edeceğim. Bu yüzden küfür mesafe kat etmiştir. Bu yüzden Türkiye ve bütün alemi İslam korkunç günleri yaşamaktadır. Bu yüzdendir ki Afganistan komünist bir yarbayın ihtilaliyle Moskova'ya resmen bağlanmıştır. Bu yüzdendir ki Afganistan gibi Müslüman bir memlekette iki günde 20 bin Müslüman kesilmiş, doğranmış ve komünizm gelip oraya yerleşmiştir. Şekil Müslümanıydı onlar ya. Hakiki Müslüman değillerdi. Şimdi göreceğiz. Biz de bu noktaya gelmeden İslam'ın hakikatine gönül vermeliyiz kardeşlerim. Ta yüreğimden konuşuyorum. Ta ciğerimden, kalbimden konuşuyorum. İnanmadığım şeyi size asla söylemiyorum. Böyle olacak bu iş. Korkmuyorlar. Hani şimdi Gülhane Parkı'nda belki görmüşsünüzdür. Bir takım hayvanlar var. Canlı canlı orada dolaşıyorlar. Bir de biraz aşağı tarafta hayvanların derisine, derisinin içine saman doldurmuşlar, saman, talaş doldurmuşlar. Bir de hayvana benzeyen bir takım başka hayvanlar var. Aslan yapmışlar böyle, yeleli, muazzam, böyle ayakta duruyor ama canı yok, ruhu yok, içine saman doldurmuşlar. Postu aynen aslan gibi fakat cansız. Öyle bekliyor. Dışarıdan baktığınız zaman aynen aslan gibi. Yanına gidiyorsunuz, elini ağzına sokuyorsunuz, hiç can yok. Basit bir iki yaşındaki çocuk, o arslan içine saman doldurulmuş, aslanın şekli, sureti, taklidi, benzetmesi, uydurması, o aslanı 2 yaşındaki çocuk devirebilir. Neden? Öbür taraftaki aslan, aslanın hakikisi, canlısı, bu taraftaki taklidi şekli. İşte Eshab-ı Kiram'ın Müslümanlığı o canlı aslan gibiydi. Bizim Müslümanlığımız içine saman doldurulmuş, dışarıdan aslana benzeyen şekli temsil ediyoruz. Ya dava yürür mü hiç böyle? Bunlar işin aslıyla, hakikatiyle, sureti, şekli, manzarası, manzara benzemiş bir şey ifade etmez. Yüreğinde öyle bir iman alameti olacak ki, doğranacaksın, parça parça olacaksın, fakat bütün teslim olduğun imana gölge düşürmeyeceksin. İmanın hakikati budur. Bir iki misal verdikten sonra meseleyi tersinlemeye çalışacağız. Efendiler, Allah-u Teala dünyayı yaratmıştır. خَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Semavatı yani gökleri, ayı, güneşi, merihi, bütün gezegenleri, semavatı, gökleri ve yeryüzünü yaratan Allah-u Teala'dır ve bunu bir hak üzerine yaratmıştır. Hakiki bir gaye için yaratmıştır. Dünyayı yarattığı gibi Cenab-ı Hak insanı da yaratmıştır. İnsanların içinde Müslümanı da yaratmıştır. Bu yaratılan varlıkların her birisinin hikmeti var. Gayesi var, manası var, hakikati var, sureti var. Bunlar teker teker bilinecek. Cenab-ı Hak dünyayı ne için yaratmıştır? Dünya üzerinde insanı ne için yaratmıştır? Bunlara cevap vermek zorundayız. Yoksa insan bütün haysiyetini kaybedebilir. Biz dünya üzerine servet toplamaya, sermaye toplamaya, milyonun üzerine milyon ilave etmeye gelmedik. Eşya toplamaya gelmedik. Madde toplamaya gelmedik. Banka kasalarında paraları yığmaya gelmedik. Bunu anlamak lazım. Ehli İslam'ı çemiren bela bu. Ehli imanı öldüren dava bu. Bakıyorsun Müslüman, her şeyi, dinini, imanını, akıbetini, ahiretini tamamen unutmuş, dünyasıyla meşgul oluyor. Aldığı arsaları konuşuyor, yaptığı apartmanları konuşuyor, falan daire şu kadar yüksek bir fiyat kazandı, falan yerdeki arsam şu kadar kıymetlendi, falan yerdeki arabam şöyle oldu, falan yerdeki filan şöyle oldu diye bir Müslüman aynen Yahudiler gibi, aynen Hristiyanlar gibi dinini, akıbetini, ahiretini bıraktı, dünyasına sarıldı ve şimdiye dünyası başına bela. Gayeyi unuttu Müslüman efendiler. Bir dünyaya eşya toplamaya gelmemiştik. Bir dünyaya Allah'ın rızasını toplamaya gelmiştik. Biz dünyaya Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'a ümmet olmaya gelmiştik. Bakınız ne kadar değişiyor gaye. Esas hakikat bu. Ondan sonrakileri şekil ve taklite ibarettir. Biz taklidin peşindeyiz. Hakikatin değil. Mesele burayı kavramaktır. Dünya üzerinde tabii çocuklar olacak. Tabii evleneceksin. Çocukların olacak, mülkiyetin olacak, eşyan olacak. Neden? Bakalım karısına, çoluk çocuğuna, dünyasına, tezgahına, dergahına, eşyasına aldanıyor, Allah'ı ve ahireti ihmal ediyor. Bu imtihan için geldin sen aleme. Yeneceksin bütün bu hakikatin içinde, eşyanın, maddenin ve yaratılışın gayeleri üzerinde titiz davranacaksın. Düşünebiliyor musunuz efendiler? Bir gün ve izâ nüfiha fissûri, bir gün sûr-ı İsrafil, sur diye bir şey var hani Kur'an'ın haber verdiği. Bir an gelecek, yeryüzünde sur İsrafil ötecek, canlı namına kimse kalmayacak. Yalnız ve yalnız yeryüzünde ve bütün kevn-i mekanın hakikati içinde canlı namına yalnız hayat sahibi, hayyün la yemut olan Allah-u Teala'dan başka her şey vefat edecek. Azrail de ölecek. Şeytan da ölecek. Hiçbir canlı namına bir şey kalmayacak. İkinci sur-u İsrafil tecelli ettiği zaman birincisinde hiçbir canlı kalmayacak. İsrafil aleyhisselam bununla vazifeli olduğu için ikinci sur-u İsrafil'e kadar kalacak. Ve ikinci surun tecellisinden sonra efendiler her bir canlı, her bir insan öldüğü yerden kalkarak mahşer meydanına kafileler haline gelmeye hazırlanacak. Ehl-i İslam'ın imanı budur. Her canlı öldüğü yerden kalkacak. وَاِذَا بُعْسِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ لَخَب۪يرٌ ayeti kerimelerinde her bir kabir açılacak, oradan bütün canlı insanlar mahşer meydanına sevk olunacak. Sen şimdi şuna inanıyor musun? Amenna ve saddakta inanıyorum. Peki sen buna inanıyorsun, bir gün kabirlerden kalkılacağına inanıyorsun da sabah sabah ezanı, sabah namazı okunduğu, sabah ezanı okunduğu zaman öyleyse neden yatağından kalkıp da Allahu Ekber demiyorsun? Oraya inanan insan sabah namazını kaçıramaz. Sabah namazına kalkmaya mecburdur. Çünkü yataktan kalkış kıyamet sabahının kalkışına benziyor. Aynı manadır. Ve iman o kadar canlı temsil olacak ki, evet ne söylerlerse söylesinler, sabah namazı için ezan-ı Muhammedi ile beraber yatağından kalkamayan Müslüman, üzerine örttüğü yorganı kaldırıp atamayan Müslüman, nefsine ve şehvetine mağlup olan Müslüman, sabah namazına kalktığı gibi hanımını ve namazla mükellef olan çocuklarını aynen kendisi gibi namaza kaldırmayan Müslüman, 50 kere Beytullah'a hacı olmak maksadıyla gitmiş olsa bile yemin ediyorum hakiki Müslüman değildir. Olamaz. Mahşere iman edenin böyle bir hali olamaz. Hakiki Müslümandan bahsediyorum. Şekil Müslümanından değil, taklidi Müslümandan değil, kendimden değil, ben de taklitçi bir Müslümanım. Ben de perişanım, ben de nefsime mahkumum, ben de şehvetime mağlubum. Beni örnek almayınız, siz yalnız Hazreti Muhammed'in emini ve onun ashabını örnek alınız. Bizim halimize bakıp da Müslümanlık budur demeyesiniz ha. Bizim halimize bakanlar İslam dininden vazgeçerler. Vazgeçerler. Faiz yiyen Müslüman olur mu? Bir Müslümanın karısı kızı çır çıplak ise içindeki çamaşırın rengini ve çizgilerini göstere göstere kaldırımlarda dolaşmasına müsaade edilebilir mi? İmkanı var mı hakiki Müslüman için? Ne Müslümanlığı kardeşim? Sakın bugünkü Müslümanlara bakıp da İslam dini hakkında hüküm vermeyesiniz. İmkanı yok. Sabah ezanıyla o 2 veya 3 kilo ağırlığındaki o yorganı üzerinden kaldıramıyor. Senin ve benim ve bugünkü Müslümanların imanları o kadar zayıflamış, o kadar zayıflamıştı ki o küçük veya hafif olan yorganı üzerimizden atamıyoruz. Ne imanı bu? Hakiki Müslüman olmadıkça hiçbir şeyin önüne geçilmeyeceğini bilmemiz lazım. Kıldığımız namaz gözümüzü kulağımızı açmıyor. Öyleyse biz namazın hakikatini kılmıyoruz, şeklini kılıyoruz. Biz namazın hakikatini eda etmiyoruz, namazın şeklini, taklidini eda ediyoruz, anlıyor muyuz? Mesele budur. Dünyaya mağlup olan Müslüman, çocuklarına mağlup olan Müslüman, apartmanına mağlup olan Müslüman, arabasına mağlup olan Müslüman, karısına, kızına mağlup olan Müslüman, hakiki Müslüman olamaz. Hakiki Müslüman. Mesele dinine dayandı mı? İslam dininin müdafaa makamına geldi mi? Neme lazım diyor. Allah belasını versin diyor. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyor. Yahu sana dokunmayan yılan bin sene yaşayabilir mi? Seni öbürünü sırayla yılan zehirliye zehirliye bütün memleketi mahveder. Bir yılansa işin içinde o yılanı öldürmek senin vazifendir. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın denir mi hiç? İmkanı var mı? Bu sözün mantıkla ne alakası var? Neme lazım diyor. Neme lazım diyorsun ama dünyalığın peşinde böyle konuşmuyorsun Müslüman. Dünyalığın peşinde böyle demiyorsun. Kapının önünde, apartmanın önünde Müslümanın bir arabası olsa, araba, otomobil, apartmanın önünde beyefendinin, hacı babanın kapısının önünde bir araba olsa, hasbelkader bir çocuk da gelip o aynanın dikiz aynasını sökmeye çalışsa, kapısının kolunu sökmeye çalışsa, sen ha benim mülkiyetim altında olan arabanın kolunu söküyorsun öyle mi? Yaramaz oğlu yaramaz der, o çocuğun kolunu parçalar, o çocuğun kolunu kırarsın. Canım neme lazım çocuk oynasın diyor musun hiç? Neme lazım diyor musun? Ve derhal sahip çıkıyorsun, o çocuğu dövüyorsun, atıyorsun. Daha başa çıkamazsan emniyete, karakola haber veriyorsun, mahkemeye müracaat ediyorsun. Senin kapının önünde duran arabaya bu kadar kıymet veriyor ve benimdir diye neme lazım demiyorsun da Müslümanlık, Kur'an, iman, İslam senin malın değil mi? Neden bana neme lazım diyorsun? Niye sahip çıkmıyorsun? Hakiki Müslümanlık var mı? Bütün bunlara böyle yürekler acısı halimizi söylemek lazım. Hakikati ortaya koyuyoruz. Şundan veya bundan alınacakmış, kırılacakmış, küsecekmiş, darılacakmış, hiç alınış etmiyorum. İşin hakikatini anlatmakla vazifeliyim ben. Ne Müslümanlığı bu? Neme lazım diyor. Senin elin kafiri, senin evladının kalbinden imanını söküp alıyor. Senin yavrunun kalbinden ahlakını söküp alıyor. Ama sen neme lazım Allah belasını versin diyorsun. Ama arabanın aynasını sökerken hemen sahip çıkıyorsun. Demek ki işin içinde aslıyla, hakikatiyle, taklidiyle, şekli arasında büyük bir manzara farkı var. Müslüman halini kontrol et. Müslüman durumunu teftiş et. Müslüman işin aslına gel. Müslüman dedikoduyu bırak. Müslüman parçalanmayı bırak. Müslüman Kur'an'a sarılmaya devam et. Başka çare kalmadı. Başka türlü zulümden kurtulunmaz. Başka türlü ölümden, elemden kurtulunmaz. Başka türlü baskılardan ve insanların vicdanlarına indirilen darbelerden kurtulunmaz. Başka türlü olmaz. İmanın hakikati. Zaman zaman nakletmiş olduğum bir hakikati sahabe-i kiramdan bir misali arz edip geçeyim. Efendiler, eshab-ı kiramın hepsi böyle. Örnekleri, modelleri, numuneleri de Cenab-ı Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dı. Eshab-ı kiramın modeli, numunesi Habibullah idi. Kimse örnek almazlar. Hemen ondan misal verip geçeyim. Bukhari Şerif'in tesbih ettiği bir hadis var. Hadisi sahih var. Mealen zikredeyim. Bir gün Resul-i Zişan aleyhissalatu vesselam Mescid-i Nebi, Mescid-i Saadet Medine-i Münevvere'de Resulullah'ın mescidinde ashab-ı kirama namazı kıldırıyor imam. Sahabe-i kiramın imamı, kendi mekanın imamı olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Şu hadiseye bakın aleyhissalatü vesselam. Namazı kıldırıyor minber ve mihrapta, selamı veriyorlar, arkasından duaya, tesbihata geçecekler. Birdenbire Resulullah ayağa kalkıyor, yüzünde kırmızı bir renk, bir endişe içinde Müslümanların omuzuna basa basa böyle arayı aça aça telaşla, endişeyle mübarek odasına, evine gidiyorlar. Hücre-i Saadet'e. Birkaç dakika geçtikten sonra yüzünde o kırmızılık kalmamıştır. Memnun ve mesut bir çehreyle cemaatin önüne tekrar geliyorlar. Dualar ve tesbihat bittikten sonra diyorlar ki ya Resulallah, hiç böyle bir şey yapmazdınız. Cemaatin arasını aça aça endişeyle niçin gittiniz? Sonra niçin geri döndünüz? Efendimiz buyuruyor ki evimde bir miktar para vardı. Evimde, hücre-i saadetimde bir çıkının, bir torbanın içinde, bir kesenin içinde bir miktar para vardı. Namazdan sonra aklıma geldi. Hemen gidip onu dağıttım, yoksullara dağıtmak için emir verdim. Cenab-ı Hak bunun hesabını sorar ve bunu dağıtmadan vefat edersen Allah'a karşı mahcup olurum buyurdular. Hemen dağıttı. Onun dağıtılması için gerekli emri verdim geldim buyurdular. Görüyor musunuz? Peygamberin hali bu. Bütün hareketi bu. Ve sahabe-i kiramın da hareketi bu. Dertleri, davaları bu. Ve bir misal vererek dersi keseyim inşallah. Ondan sonra ashab-ı kiram hakiki İslam işte. Yaşaya yaşaya devam ettiler. Ve Hazreti Ömer radıyallahu teala anhin zamanında bir hadise meydana geldi. Kitaplarda geçiyor hadise. Bir kıtlık. Kıtlık. Medine-i Münevvere'de yiyecek maddeleri üzerinde bir sıkıntı meydana geldi. Sıkıntı. Kıtlık meydana geldi. Herkes böyle perişan bir hal içine düştü. O günlerde, o sıralarda sahabe-i kiramın çok zengin olanlarından Hazreti Habibullah'ın aleyhissalatü vesselamın damadından sevdiği çehar yarı yüzünden Hazreti Osman radıyallahu teala anhin kafile halinde yiyecek maddeler ile yüklü ticaret kervanının Medine'ye yaklaştığı duyuldu. Hazreti Osman radıyallahu anh tüccardı biliyorsunuz. Muazzam, zengin, tüccar bir insan, mümin, sahabe. Ve 100 deve, o zaman tabii o günkü vasıta deve idi. Deve ile ticaret kervanları kurulurdu. Kervan gider, çeşitli memleketlerden yiyecek maddeler getirirlerdi. Hazreti Osman'ın da 100 deveden ibaret bir ticaret kafilesi, bir ticaret konvoyu işittiler ki hepsi de tamamen buğday Medine'ye geliyor diye her tarafa duyuldu. Müslümanlarda bir sevinç başladı. Ve Medine'deki tüccarlar, ticaret erbabı, zahire tüccarları hemen harekete geçtiler. Paralarını hazırladılar, tedbirlerini aldılar. Hazreti Osman'a müracaat ettiler. Dediler ki ya Osman, senin 100 deve yükü buğdayın geliyor, işittik. Biz de tüccarız biliyorsun. Bunu halka bizim elimizle dağıtacaksın. Önce bunu bize satmanı istiyoruz. Biraz da biz istifade edelim, ticaretimiz devam etsin. Bize sat bunları da biz de normal bir fiyatla ahaliye satalım dediler. Tüccarların temasları tabii haliyle. Hazreti Osman radıyallahu teala peki ne vereceksiniz dedim. Ne kadar kar veriyorsunuz? Dediler ki sana %50 kar. Hazreti Osman hayır dedi. Az buluyorum verdiğiniz karı. Öyleyse %100 kar verelim dediler. Hayır dedi, yine az buluyorum. %200 verelim. Hayır, kabul etmiyorum. %300-400 deyince, %500 deyince hiçbirisinin gücü kafi gelmedi. Ya Osman ne yapıyorsun sen? Sen hiç böyle değildin. Nasıl bu kadar aşırı fiyat ileriye sürüyorsun? Bizden daha büyük zengin var mı? Kimse bunu alamaz dediler. Kimse bunu alamaz deyince hayır dedi Hazreti Osman radıyallahu anh, hayır dedi. Ben sizden daha fazla kar veren birisine bu malları sattım dedi. Nasıl sattın dediler, kim var bizden başka? İşte dedi ayet-i kerimeyi aynen okudu. Aynen okudu, uzatmayayım. Bana 700 misli kar veren Hazreti Allah'a sattım bunları dedi. Ne yaptın dediler? Bu buğdayların tamamını yoksullara, öksüzlere, yetimlere tasadduk ettin, dağıttın. 100 tane de devenin kesilerek kavurma yapılması için fakirlere hepsini dağıttın dedi. Müslümanı gördün mü? Hakiki Müslüman bu. Biz taklidiz. Bizim Müslümanlığımız şekilden başka bir şey değil. Yoksulluğu, sıkıntıyı, darboğazı fırsat bulan bir Müslüman. Kara borsacı Müslüman, faizli Müslüman, ahlaksız Müslüman, Müslüman olamaz. Ne Müslümanlığı kardeşim? Kara borsacı adam Müslüman olabilir mi? İmkanı var mı? Rezzak-ı alemin rızkını ambarında, deposunda saklayıp da insanlara vermeyen adama Müslüman demeyin. İmkanı yok. Yahudidir bu adam. Yahudidir. İşte efendiler, aziz müminler, imanın hakikatini, ahiretin hakikatini, mahşerin, mizanın hakikatine iman eden işte böyle olur. Ama şekil Müslümanı, marka Müslümanı, efendim, şekilde kalmış Müslüman, bu merhaleyi geçemiyor, bu neticeyi veremiyor, bu üretimi sağlayamıyor. Üretim, mümin imanını üretecek, mümin imanını yürütecek, mümin imanını hayata tahkir edecek. Nerede böyle? Bir de ta asırlardan sonra aynı imanı yaşayan efendim sadece eshab-ı kirama mı mahsus idi? Haşa! Sadece ashab-ı kirama mahsus değildi. Her devirde imanın hakikatini yaşayanlara Allah her şeyi verecek. Vaad-i ilahi var. اِنْ تَنْصُرُ اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ Allah'ın dinine hakiki bir iman ile yardımcı olursanız Allah da size yardım edecek diyor Cenab-ı Hak. Vaad-i ilahi var, kıyamete kadar devam edecek. Efendiler, Pakistan'dan misal verelim. Zavallı Pakistan. Bir takım Avrupa ve Amerika'nın kültür hainleri, kafirler vasıtasıyla İslam milletleri içinden yıkılıyor. İslam milletleri gaflete, şehvete ve dünyaya sürükleniyor. Durmadan İslam kültürümüz yıkılıyor. Durmadan İslam insanı yıpranıyor. Ve durmadan İslam'ın insanı kayboluyor. O zaman da İslam, Müslüman milletler kalmıyor. İçinden yıkılıyor. Pakistan daha evvel biliyorsunuz, daha evvel gerek Pakistan gerek de Hindistan müşterek idi, beraber idi ve her ikisi de İngilizlerin sömürgesiydiler. Sömürge. İngilizler sömürüyordu, soyuyordu, mahvediyordu Hindistan'ı. Ve Pakistan da onlara dahildi. İngilizlerin müstemlekesi, sömürgesi. Sonra İngilizlerin idaresinden çıkacağız. Bağımsız bir Müslüman millet olacağız dediler. Pakistan olarak Hindistan'ın bünyesindeki Müslümanlar Muhammed Ali Cinnah isminde büyük mücahidin komutası altında toplandılar ve İngilizlere karşı korkunç bir savaşa girdiler. Öyle bir mücadele İngiliz askerlerine karşı, İngiliz emperyalistlerine karşı, İngiliz kafirlerine karşı. Tabii onlar silahlı, onlar askerli, onlar inzibatlı, koskoca İngiliz İmparatorluğu, Büyük Britanya İmparatorluğu. Başa çıkılır mı? Çıktılar. Muvaffak oldular. Neyle muvaffak oldular? Tek kelimeyle, imanın hakikatiyle. Bir tane anlatıyorum şimdi. İslamabad şehrinde, İslamabad, Pakistan'da mühim bir şehir. İslamabad, İslam şehri demek. İslam memleketi demek. İslamabad şehrinde İngilizler emirname tamim etmişler. Bugün ve bugünlerde hiçbir camide ezanı Muhammed'i okunmayacak demişler İngilizler. Camiler açılmayacak demişler İngilizler Pakistan'da. Emir vermişler. Müslümanlar kan ağlıyor. Nasıl ezan okunmaz? Biz iman etmedik mi Allah'a? Nasıl namaz kılınmaz? Biz iman etmedik mi? Bir hareket, bir galeyan, bir tufan, bir hareket içinde hemen tedbir alıyorlar. Geceden en büyük merkezi caminin minaresine sırayla müezzinleri, Müslümanları dolduruyorlar. En yüksek yerden itibaren minarenin kapısına kadar sırayla tesbih tanesi gibi Müslümanlar sıralanıyor. İçerisi dolmuştur. Sabah ezanı vakti gelir gelmez İngilizler her tarafı işgal etmişler. Askerler her tarafı tutmuş. Emir yollamışlar ya ezan okunmayacak. Tam o esnada birdenbire büyük caminin minaresinde Allahu Ekber bir ezan okunuyor. Hemen İngiliz askerleri koşuyorlar. Etraf aydınlanmıştır, ışıklanmıştır. Aşağıdan bir kurşun sıkarak Allahu Ekber diye ezana başlayan müezzini şehit ediyor. Savaşları düşüyor. Hiç ara vermeden içerideki sırada bekleyen ikinci Müslüman ileri atıyor. İkinci defa Allahu Ekber diyor. Aşağıdan bir kurşun, o da aşağı düşüyor. Üçüncü Müslüman fırlıyor, o da Allahu Ekber. O da şehit oluyor. Dördüncü fırlıyor, o da şehit oluyor. 5, 6, 7, 8 ezan-ı Muhammed'i hiç kesilmeden okunuyor. Tam 98 Müslüman şehit oluyor. Ama ezan okunuyor, görüyor musunuz? Ama Müslüman korkmuyor, görüyor musunuz? Ama iman sözünü yürütüyor, görüyor musunuz? Korkmak var mı? Kaçmak var mı? Nereye kaçıyorsun? Eynel nefer! Kaçacak yer, Allahsız bir yer var mı? Allah'ın görmediği, Allah'ın bilmediği bir mekan var mı? Nereye kaçıyorsunuz? Ve bunca şehidin kanları üzerine ezan-ı Muhammed okunuyor. Caminin ve minarenin etrafı 98 tane şehit ile et üstüne et yığılıyor. Hemen İngiliz parlamentosu toplanıyor. Diyor ki bu gidişle bütün Müslümanlar buranın ahalisi ölecek. Bunun sonu gelmez. Öyleyse bir karar alınız ve bunları dininde ve her şeyinde serbest bırakınız. Bunlara istiklal veriniz diyor. Ve o zaman kurtulmuşlardır. Bu şekilde kurtulmuşlardır. Öyle Allah belasını versin. Neme lazım canım? Bana dokunmayan yılan din yaşasın. Nerede yaşıyorsun? Hani yaşayabiliyor musun? Geceleyin sokağa çıkabiliyor musun? Ne yılanı, ne din yaşaması kardeşim? Ne yalanlar bunlar böyle? Müslüman imanın hakikatini temsil edecek. Öyle taklitçi, şekilci, gösterişçi, dedikoducu, yalancı, dümenci, faizci, efendim kara borsacı. Böyle bir Müslüman Allah'ın kitabında yok. Kabul etmiyoruz. Müslüman İslam'ın safiyeti ve hakikatiyle vardır. Yoksa zaten yoktur. Sürünen Müslüman, köle olan Müslüman, hürriyetini kaybetmiş Müslüman, mülkiyetini kaybetmiş Müslüman, zürriyetini kaybetmiş Müslüman kabul etmiyoruz. Müslüman zillete boyun eğemez. Müslüman korkuya boyun eğemez. Müslüman tehdide, tedhişe boyun bükemez. Onun için ashab-ı kiramın şahsında tecelli eden iman hakikatleri görüyorsunuz ki dünyanın ta efendim en doğu bölgesinde, uzak Asya'da, Pakistan'da aynı imanı gösterebiliyorlar. Ve istenirse aynı iman bugün her birimizi birer kainatın başında patlayacak birer bomba haline getirebilir bizi. Yeter ki imanı hakikiyi elde etmek imkanını bulalım. Namazı böyle kılalım, orucu böyle tutalım, Kur'an'ı böyle okuyalım. Böyle yapmışlardır. Efendiler, bir şeyi daha nakledip nihayete geliyorum. Ve içinde bulunduğumuz şehirden misal vereceğim. İçinde yaşadığımız şehir, şehri İstanbul. Evvelce şehri Konstantiniye idi. İstanbul, İslambol, İslambol kelimesiyle Osmanlı devrinde yad edilmiş. İslambol. Yani her tarafta İslam, İslamlar, Müslümanlar o kadar bol ki İslambol şehri söylenmiş. Şimdi de tam tersine İslambol. İsyan-ı ilahi, Allah'a isyan edenlerin yığın olduğu memleket haline geldi burası. İslambol. Evvelce burası tabi Rumların elindeydi, Hristiyanların elindeydi, Bizans'ın elindeydi. Ve Müslümanlar Habibullah'ın bir mucizesini tahakkuk ettirmek için İstanbul'u fethetmek gayesiyle zaman zaman çeşitli askeri harekatlar hazırlamışlar idi. Allah nasip ederse bu mevzuyu 29 Mayıs geliyor, İstanbul'un fethi yıl dönümü geliyor. O zaman ele alacağım ama şimdi mevzumuzla alakalı olduğu için, imanı hakikiyi temsil ettiği için misal verip geçeceğim. Evet, Medine-i Münevvere'de İstanbul'un üzerine bir asker hazırlanıyor. Ta Arabistan'da Medine-i Münevvere'de bir ordu hazırlanıyor İstanbul'u fethetmek gayesiyle. O günlerde Eshab-ı Kiram'ın en yaşlılarından birisi var. Halid bin Eba Eyyub el-Ensari, 96 yaşında. O günlerde Kur'an-ı Kerim'i okurken "Cahidû fillâh" Allah yolunda, Allah uğrunda cihada, savaşa çıkın ayetini okuyor Kur'an-ı Kerim'de. Ondan sonra da "Letüftehanne el-Konstantiniyye ve lenîme el-emîru emîruha ve lenîme el-ceyşi zâlikel ceyş." İstanbul'u benim ümmetlerimden birisi fethedecek. Onun kumandanı ne muazzam kumandan, onun askerleri ne büyük asker. Hadis-i şerif var, bu hadisi okuyor ve hemen ayağa kalkıyor. Ayağa, 96 yaşında. Çocuklarını 60 yaşında oğlu var, bilmem bir sürü çocukları var. Çağırıyor, benim diyor, kılıcımı, kalkanımı getirin, durmayın. Durmayın, ne için baba diyorlar. Sen 96 yaşındasın, ihtiyarsın, otur şurada, neme lazım senin, senin neyine lazım canım? Sen peygamberle Bedir Harbi'nde bulundun, her şeyi yaptın, senin her şeyin tamam, sen cennetliksin, şurada otur, senin yerine biz cihada gideriz, harbe gideriz diyorlar. O zaman 96 yaşındaki Hazreti Eyyub el-Ensari ne diyor biliyor musunuz? Bu Kur'an-ı Kerim'in ayetleri 96 yaşındaki Müslümana hitap etmiyor mu zannediyorsunuz diyor. Bu ayetler beni de alakadar eder. Ben de şehit olmak istiyorum. Ben de dünyadan şehirden geçmek istiyorum. Siz Kur'an'ı bana mı öğreteceksiniz? Bu ayet bana da hitap ediyor diyor. Getirin kılıcımı, kalkanımı, okumu, yayımı getiriyorlar. Ordunun içine katılıyor. 96 yaşında şu imana bakın efendiler. Şu imanın hakikatine bakın efendiler. Ve böylece geliyor, daha İstanbul'a girmeden muhasara esnasında yaşlı Halid bin Eba Eyyub el-Ensari vefat ediyor, şehit oluyor, onu tabuta koyuyorlar. İstanbul surlarına en üst taraflarında o tabutun içinde mevta halinde cenaze ile beraber İstanbul'un kapısına dikiliyorlar. Tabutu beraber getiriyorlar. Günlerce orada kalıyor, tabut bir lahza kopmuyor, en ufak bir çürüm alameti göstermiyor. Aylarca muhasara devam ediyor, sonu alınmayacağı anlaşılınca, fetih müyesser olmayınca Müslüman vazifesini yapmıştır, geriye dönmek istiyorlar fakat bir anlaşma yapıyorlar. Anlaşma yapıyorlar, diyorlar ki ey Rumlar, bizim bir şehidimiz var, günlerdir bu tabutun içinde yatıyor. Biz bunu geri götürmeyeceğiz. Bunu kapınızı açacaksınız, İstanbul'a gireceğiz ve bu şehidimizi, bu tabutu İstanbul'un orasına, göbeğine gömeceğiz, ondan sonra gideceğiz diyorlar. Ve oraya gömüyorlar, öyle inanıyorlar ki sahabe-i kiramdan birisinin, bir şehidin cenazesi, mevtası, tabutu, mezarı, kabri burada olduğu müddetçe Allah bu şehidi yalnız bırakmayacak ve İstanbul mutlaka Müslüman eline geçecektir diyorlar. İmana bakın, böyle inanmak lazım. Ama bugünkü Müslüman bu imanını yaşamazsa İstanbul değil, bütün Türkiye elimizden çıkabilir. Bunun başka şekli yoktur. Bu mevzunun devamı daha bir hayli ibretlerle, hikmetlerle dop dolu bulunuyor. Onu da haftaya arz etmek üzere dersi kesiyorum. Ancak size bu bahsettiğim Gey ve İmam Hatip Lisesi'ne yardım edeceğinizden Allah'a inandığım gibi emin bulunuyorum. Cenab-ı Hak şimdiden yardımlarınızı cennete tebliğ ederiz inşallah. Bir de İstanbul İmam Hatip Okulu mezunları cemiyetinin çıkardığı çok güzel bir mecmua var. Tohum mecmuası. Tohum mecmuası. İmam Hatip Lisesi mezunları çırpınıyor. Gençlere bir şeyler anlatalım, bir mecmua çıkaralım, gençlere okutalım diye mecmua çıkarıyorlar. İsmini Tohum koymuşlar. İnşallah bu tohum yeşerecek, alemi İslam'ı kuşatan bir ağaç haline gelecektir. Bu tohum mecmuasından da alın, yardımlaşın, evinize ve etrafınıza okutun, okuyun, Allah adına gayrete devam edin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle, ya Rabbi şu camiden çıkmadan günahlarımızdan çıkmayı nasip eyle. Uzaktan yakından gelen kardeşlerimi cennetinle, cemalinle hissedar eyle ya Rabbi. Her nefes kelime-i şehadet ki aşk ile arşa kadar yükselen bir nida ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna bizi gel eyle ya Rabbi. Uzaktan yakından gelerek genç ihtiyar Allah için, İslam için, cuma namazı için, vaaz-ı nasihat için şuraya toplaşan mümin kardeşlerimi ya Rab mahşer günü şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle. İlahi hastalarımız var, şifalar ihsan eyle. Dertlilerimiz var, devalar lütfeyle. Boşlarımız var, edalar nasip eyle. Ya Rabbi bir cümle İslam'ı ve bahusuz İslam dünyasının rehberi, kalası olan Müslüman Türkiye'mizi içinden ve dışından yıkmak isteyen her çeşit hain zümrelere ve sınıflara fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Onları Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.